man uit hem. Is je beurs zo'n pijl wat klein, neem dan de trein en ga naar Keulen aan de Rijn. Een schat vind je daar en Kees is klaar, want in een wippie is de zaak voor elkaar. Fijn aan de Rijn, bij maneschijn zo samen zijn. Fijn aan de Rijn, zo zalig bij een glaasje wijn. Fijn aan de Rijn, waar kun je hier nog beter zijn? Wanneer je mond de andere vond, want zoenen dat is zo gezond. Hoog de vrouw en de wijn, daar aan de Rijn. Niets biedt zo'n leven, een leutje broek nog purmerend. Merk je patent, wanneer je eerst in het Rijnland bent. Een keus is niet groot, ik zit om de dood. Veel liever aan de Rijn dan aan de Buikvloot. Fijn aan de Rijn, bij maneschijn zo samen zijn. Fijn aan de Rijn, zo zalig bij een glaasje wijn. Fijn aan de Rijn, waar kun je hier nog beter zijn? Wanneer je mond de andere vond, want zoenen dat is zo gezond. Hoog de vrouw en de wijn, daar aan de Rijn. Kun je hier nog beter zijn, wanneer je mond de andere vond, want zoenen dat is zo gezond. Hoog de vrouw en de wijn, daar aan de Rijn.